Seventh Heaven i Out of Scale. Dwa utwory z najnowszej płyty Piotra Wojtasika To Whom It May Concern na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 30 września. Tuż po 19 zaczął się ten koncert. Przypomnę może raz jeszcze. Michał Tokaj na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie, John Betch na perkusji, na saksofonach Wiktor Tot i Marcin Kaletka, no i oczywiście lider zespołu Piotr Wojtasik grający na trąbce od 30 lat, bo to taki jubileuszowy rok 2018 jest w karierze pana Piotra. Oczywiście był też bis. Wspominałem z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, że pewnie i po to nagranie sięgnę, zatem teraz. To właśnie na bis, już poza anteną, utwór zatytułowany Polish. Thank you. Polish. To było ostatnie już spotkanie z muzykami na scenie podczas koncertu 30 września w ostatnią niedzielę na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Wojtasik i jego zespół. Tak to brzmiało pięknie na koniec. Brzmiało pięknie przez cały koncert oczywiście, ale zakończyło się właśnie tym utworem. Nasze spotkanie z piątku na sobotę w audycji MO, czyli mało obiektywnie, może się obyć, choć czasami się zdarzają i takie, ale rzadko, ale z reguły nie może się obyć bez tego artysty. BOS od B do S. The pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. In St. James Parish I was born and christened. Now I've got my story, mister, ain't no need for you to listen. It's just a dead man talking. Once I had a job, I had a girl. Between our dreams and actions lies this world. In the deep forest, their blood and tears rushed over me. All I could feel was the drugs and the shotgun, and my fear up inside of me, like a dead man. Beneath the summer sky, my eyes went black. Sister, I won't ask for forgiveness. My sins are all I had. And the clouds above my prison move slowly across the sky. There's a new day coming, and my dreams are full tonight. Dziś Bruce filmowy. W ogóle połowa lat 90. to był czas, kiedy Springsteen zaangażował się dość mocno w pisanie muzyki do filmów. Oczywiście przede wszystkim Streets of Philadelphia i Oscar, ale także i do następnego ważnego filmu tamtej epoki, Dead Man Walking, napisał utwór tytułowy. Nominowany do Oscara, tym razem tylko, można powiedzieć tylko, na tej płycie, wyjątkowej płycie, naprawdę, 12 utworów, kończy to wszystko Long Road Eddie'ego Vedera i Nusrata Fateh Ali Khana. Kiedyś muszę przynieść tę płytę jeszcze raz i posłuchamy jej wspólnie, bo tu jest naprawdę kilka przejmujących utworów. Z tym Springsteenowym tytułowym też, ale jest i Johnny Cash, jest i Susan Vega, jest i Tom Waits, jest i Mary Chapin Carpenter, Steve Earle, Patti Smith, jak mówiłem, Vedder i Nusrat Fateh Ali Khan na koniec. Ścieżka dźwiękowa do filmu Dead Man Walking z pamiętnymi rolami Susan Sarandon i Shona Penna. Zatem dziś Springsteen filmowy, dziś krótkie z nim spotkanie, bo mamy

your eyes, I will tuck you in. Mom will sing to make you sleep. Don't mind the noise, they're just the bones. A part of music for this song. I tak oto znamy z naszych spotkań trójkowych już całą płytę Wasteland, nowy album zespołu Riverside. Co nie znaczy, że nie będę do tej płyty wracał, bo muzyka, jak Państwo słyszą, warta słuchania wielokrotnego. River Down Below to już dobrze znany utwór i zamykający całość The Night Before. Wasteland. Riverside. To jest ich nowy album. Dziś w audycji mało obiektywnie również w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze jedna nowa polska płyta przed nami. Ona jest w całości instrumentalna, ale inaczej być nie może, bo to płyta tria Maćka Tubisa. Flashback. Taki nosi tytuł cały album i również utwór, który za chwilę Państwo usłyszą. Maciej Tubis to jego kompozycje na fortepianie, Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemysław Pacan na perkusji. To Tubis Trio Flashback, Hektik i Karate. Trzy utwory z najnowszej płyty Tria. Następny album to też dzieło trzech artystów. Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. To znak, że wracamy do koncertowej płyty Tria Marcina Wasilewskiego. Już za 10 dni zagrają w Warszawie w Teatrze Roma.